مقابلت لا تنوین التوکل ولی ذالک جی صراط من تبتغوا, تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم طلب کرو فضل اپنے رب سے. کیا مطلب؟ حج بھی کرنے کے لیے جائے بندہ اور وہاں بازار لگتے ہیں تو ان میں تجارت بھی کر لے, مقصد فقط تجارت نہ رہ جائے بلکہ بھی تباہ تجارت کر لے, اگر مقصود جو ہے وہ اللہ رب العزت کا فرض ادا کرنا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. تو پہلے جاہلیت کے دور میں وہاں بازار لگتے تھے اور یہ سودے سلب لیتے کرتے تھے, تو اسلام کے بعد پھر انہوں نے حرج محسوس کیا. ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ جائز نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رخصت دیتے ہوئے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے, تجارت وغیرہ تم اس صورت میں کر سکتے ہو. نہیں تم پر حدیث میں اگر طلب کرو, طلب کرو فضل اپنے رب سے تو فضل مولانا عطا ہو گیا, اور ایک جو ہے اس کو بھی فضل سے تعبیر کیا گیا ہے نہ کیونکہ باری تعالیٰ کی صفت رزاق ہے, جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بندوں کو پھر اس کی طرف سے یہ چیزیں مطلوبہ جائیں وہ مل جاتی ہیں. تب تک وہ فضل میں ربکم کا کیا مطلب ہوا کہ ایک اصل پونجی ہے, ایک اس پر تجارت کے ذریعے نفع جائے تو وہ تم کما لو, یہ مزید حاصل ہونے والا جو ہے نفع تو یہ فضل سے تعبیر کر دیا گیا. جب اب اس کا شان نزول بیان کیا تو تھے اوقات مدینہ المجاز, یہ اسواق بازار سے جاہلیت میں گزران ان کی اسی سے یہاں تجارت وغیرہ ہوتی, باہر کے لوگ آتے تو ان سے پھر یہ نفع وغیرہ کماتے, اسی پر مکے والے لوگ جائیں تو ان کی گزر بسر ہوا کرتی تھی. جب آ گیا اسلام راستہ ممکن ہو, گناہ سمجھا انہوں نے اس سے کہ یہ تجارت کرنا ان دنوں میں گناہ نہ ہو, اس موقع پر یہ رخصت اجازت جائے وہ نازل ہو گئی. پہلا آفت تم عرفات, جب چلو تم عرفات سے, یعنی عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاؤ تو پھر مشعر حرام کے پاس باری تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. حفاظہ اصل تو پانی بہانا جائے اسے کہتے ہیں, پھر یہ جو تیزی کے ساتھ چلنا ہے اور سب کا اکٹھا چلنا ہے تو وہ بھی ایک جس طرح دریا بہتا ہے یا سمندر کی لہر اٹھتی ہے اسی طرح کی صورت بن جاتی ہے نا, تو اس لیے اس کو حفاظہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے. فیضہ افت تو میں نہ رفاظ, افاظہ متعدی ہے, اس کا مقبول بھی تو ہونا چاہیے نا, بہایا چلایا کس کو چلایا, انفسا کم اصلیت تھا تم سے عزب کر دیا گیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ دوسروں کا چلانا تو مقصود نہیں ہے, اپنا چلانا ہی مقصود ہے. جس کا دفاع تو نل مسئلہ سے اضافہ بھی متعدی ہے, اس کا مقبول یہاں ذکر نہیں کیا کیونکہ مطلب کیا ہے دفاع تو نفس کی, یعنی اپنے آپ کو چلایا بسرا سے, اسی طرح یہاں بھی کیا ہے افر تم انفسا کم اپنے نفسوں کو تم چلاؤ اور فال سے, پھر مقبول کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ علم اس کا آ رہا تھا واضح طور پر. اس لیے عرفات نیا لفظ آیا تو اس کی تحقیق فرماتے ہیں, جمع سمبیا بہی, یہ لفظ کے لحاظ سے جمع ہے لیکن مشتاق کے لحاظ سے واحد ہے. جس طرح قوم رہا تھا لفظ کے لحاظ سے واحد, بولے جماعت پہ جاتے ہیں, عرفات لفظ کے لحاظ سے جمع ہے لیکن بولا میدان واحد ہے اسی پر جاتا ہے, حضروات ہو یا عرفات ہو اسی کے لحاظ سے جمع ہو گئے, معنی کے لحاظ سے واحد ہو گئے. اب ایک سوال کا جواب دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس میں دو سبب من صرف کے پائے گئے ہیں, علمیت کی تعلیم بھی, پھر یہ غیر منصرف ہونا چاہیے اور جو غیر منصرف ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ لا کثرت ولا تنوین, نہ وہاں تنوین آ سکتی ہے نہ کثرہ, یہاں دونوں کی خلاف ورزی ہو گئی, کثرہ بھی پایا گیا تنوین بھی پائی گئی ہے, اس طرح کیوں ہو گیا؟ فائدہ جب یہ ہے کہ دو سبب منا صرف کے پائے جائیں پھر وہ غیر منصرف ہوگا اور نہ تنوین آئے گی نہ کثرہ آئے گا, یہاں پر دونوں کی خلاف ورزی پائی گئی, کثرہ بھی آ گیا تنوین جو ہے وہ بھی آ گئی. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تیز ہے, یہ تاریخ کی نہیں ہے حقیقت, جمع کی ہے علامت الف پہ, تاریخ کی نہیں, اور جو تنوین ہے تو یہ تنوین توکل کی نہیں منصرف والی نہیں بلکہ یہ تنوین مقابلے کی ہے. مسلمون درواؤ نون آتے ہیں اس کے مقابل یہاں تنوین جو ہے تو یہ آ گئی. یہ تنوین توکل والی نہیں بلکہ تنوین مقابلے والی ہے. اور جو تنوین ختم ہو جاتی ہے تو وہ تنوین توکل ختم ہوتی ہے دوست وقت پائے جانے پر, نہ کہ تنوین مقابلے والی جو ہے تو وہ ختم ہوتی ہے. اس لیے اس کو غیر منصرف نہیں پڑا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں فقط ایک علمیت پایا گیا ہے, اس کا تعلیس والا سبق پایا ہی نہیں گیا ہے. اور جو تنوین ہے وہ بھی تنوین مقابلے کی ہے نہ کہ توکل کی ہے. اور جو تعلیس کو صورت نظر آ رہی ہے حقیقت میں تعلیس نہیں بلکہ علامت جمع کے طویل سے ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ پھر تنوین مقدر ہو جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے, علامت تعلیس کی جو ہے وہ معذوف ہو جائے مقدر ہو جائے. تو یہاں اس طرح تعلیس کی علامت ظاہری بھی پائی جائے آتن اور ادھر تا مقدر بھی ہو جائے تو ایک ہی چیز کی دو علامتیں بھی ایک وقت موجود ہونا لازم آ جائے گا. تو تعلیس یہاں مقدر مفروض بھی نہیں ہو سکتی ہے اور جو مذکور ہے وہ بھی تعلیس کی نہیں ہے, اس لیے یہاں تعلیس والا سبب سرے سے نہیں پایا گیا ہے. صرف الفاظ جمع ہے, نام رکھا گیا ہے ساتھ اس کے واحد کا جس طرح کہ ازواج یہ بھی جگہ کا نام ہے. ازواج صرف اب سوال تنوین دی گئی اور پستہ دیا گیا اور حالیہ کے علمیت اور تعلیس ہے, یعنی دو سب منا صرف کے پائے گئے ہیں تو پھر نہ تنوین ہونی چاہیے تھی نہ کسرا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ تنوین جمع کی تنوین مقابلے کی ہے نہ کہ تنوین توکل کی ہے. اسی لیے یہ تنوین جو ہے تو وہ نام کے ساتھ جمع ہوتی رہتی ہے. اسی طرح جو غیر منصرف ہوتا ہے تو وہاں تنوین زائل ہوتی ہے تو جو کسرہ ہے تو وہ بھی زائل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ غیر منصرف بن جاتا ہے. اس لیے پھر جو علامت منصرف ہونے کی تھی تنوین وہ بھی ختم ہو گئی, اس کے تابع ہو کے کسرہ جو ہے وہ بھی چلا گیا. لیکن یہاں چونکہ وہ جو تنوین جا رہی ہے تو وہ تمکن والی جا رہی ہے, تنوین مقابلے کی اس کی جگہ پر پائی گئی ہے, تو چونکہ ایک تنوین مقابلے والی پائی گئی ہے تو دوسری تنوین کی جگہ ہی کوئی نہ رہ گئی, اور بیاکوا کے دو تنوین ہیں وہ آ نہیں سکتی ہیں. اس لیے پھر یہاں کسرہ بھی آ گیا, کیونکہ کسرہ جو غیر منصرف سے دور ہوتا ہے تو وہ تنوین کے نون کے تابع ہو کے ہوتا ہے. پھر یہاں نہ تنوین توکل والی پائی گئی نہ ہی پھر اس کے تابع ہو کے کسرہ جائے تو وہ زائل ہو سکے گا. پھر کسرے کا تابع ہو کر تنوین کے بغیر عوض کے بسوا غیر منصرف ہونے کے ہوتا ہے, وہ ہاں لہس کذالک, جبکہ یہاں اس طرح پر نہیں ہے. صرف ایک صورت یہ بن گئی. اب دوسرا اشکال تاریخ کے لحاظ سے ہو گیا, یہ تنوین یہاں رہ سکتی ہے کیوں؟ یہ تنوین توقع کی نہیں تنوین مقابلے کی ہے, ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا کیا تھا اعتراض کہ یہاں علمیت کے ساتھ ساتھ تعلیس پائی گئی ہے, اس کا جواب کہ یہ تعلیس وہ نہیں ہے جس سے من اشرف کا بنتی ہے. چلیے, اس لیے کہ تعلیس کیا ہوتی ہے ساتھ تعمل پورا کے, اس طرح امراۃن وغیرہ میں یا ضارمۃن میں ہو گیا, اور یہ نہیں ہے ساتھ تعلیس کی. اور جزینیس کے یہ ساتھ الف کے مل کر کے جو اس سے پہلے علامت ہے جمع مونس کی, یا تعلیس جو غیر منصرف میں ہوتی ہے تو وہ تعلیس مقدرہ ہوتی ہے. پھر یہاں جو تے مذکور ہے یہ جس طرح جمع ہونے پر دلالت کر رہی ہے تعلیس پر بھی تو کر رہی ہے نا دلالت, پھر مزید تا جو ہے تعلیس والی وہ مقدر بھی نہیں کی جا سکتی ایسی صورت میں, ورنہ ایک ہی شے کی دو علامتیں بن جائیں گی. چل اور نہیں تے مقدر کرنا اس کا بھی کیوں, جو ذکر کی گئی ہے تے یہ منع کرے گی اس کو, اس لحاظ سے کہ یہ مثل بدل کے ہے اس کے لیے. یہ تے الف تے جمع والی یہ اس تے مقدرہ کے بدل کے طور پر آ گئی واسطے مختص ہونے اس کے ساتھ مانس کے, جس طرح کے تنتن کی تا جو ہے وہ مستقل کلمے کی جز ہے لیکن وہ لالت کس پہ کر رہی ہے؟ تاریخ پر. تو پھر اور بن سا تن نہیں نکالا جا سکتا وہاں, پھر مقدر نہیں مانی جا سکتی. اب یہ مقام جو ہے عرفات کا, تو اس کو عرفہ سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ عرفہ پہچان کے معنی میں ہو گیا, اس میں پہچان والی صورت جو ہے وہ کون سی پائی گئی ہے, اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں. اللہ ایک وجہ دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پہلے جبریل امین علیہ السلام نے زبانی بیان کیا حج کے طریقے کیا ہیں. پہلے طواف کرنا ہے بیت اللہ شریف کا, پھر عرفات میں ٹھہرنا ہے, پھر وہاں سے مزل پہ آنا ہے, پھر وہاں سے پھر آ جانا ہے. پہلے تو زبانی بتلایا, پھر ہاتھ پکڑ لیا اور سارے مقام میں وہ دکھلائے. ذہن میں نقشہ تو پہلے آیا ہوا تھا, تو فرمایا عرف تو میں نے جان لیا پہچان لیا, اس بنا پر اس کا نام دیا تو وہ عرفہ بن گیا. یا پہلے زبانی بتلا دیا گیا تھا, پھر ابراہیم علیہ السلام نے آپ پھر پھر آ کے اسے دیکھا تو پہچان لیا, اس بنا پر اس عرفہ سے تعبیر کر دیا گیا. دو وجہیں آ گئی, اس لیے کہ حضرت آدم حوا جدا جدا اترے, پھر وہ اکٹھے ہو گئے اس میدان میں اور ایک دوسرے کو پہچان لیا کہ یہ میرے خاوند ہے, وہ میری بیوی ہے, ان کا تعارف ہو گیا. کچھ بنا کر اس محل کو بھی عرفہ سے تعبیر کر دیا گیا. عظم تو عرف آدم حوا اور عرف اصل حوا آدم یہ ہوا, تو پھر محل جو تھا معرفت کا اس کو بھی عرفہ سے تعبیر کر دیا گیا. اس کے اصل محل بھی فی الحال والی صورت ہو گئی. چوتھی وجہ کیا ہے؟ جن انداز کے تب عرف ہو جاتی ہے, لوگ جو ہے وہ اس میں ایک دوسرے کی معرفت حاصل کرتے ہیں, یہ پاکستانی ہے, یہ شامی ہے, یہ عراقی ہے, یہ مصری ہے, یہ کانگڑے ہیں, ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرتے ہیں. اس بنا پر عرفہ یہ کہہ دیا. اب عرفات ہے جمع کلم میں, عرفہ کہنا صحیح تھا, عرفات جمع جو ہے وہ کیوں کہہ دیا گیا ہے؟ دل کو بعد اگر تحفیظ آنے کا واحد کی جگہ پر جمع کا لفظ کھول دیا گیا ہے مبالغہ کے لیے. ان ابراہیم افغان امت القان تن, اکیلے ابراہیم کو امت کہہ دیا گیا ہے, حالانکہ امت میں کوئی جمع ہونا چاہیے نا, وہ اکیلے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کے برابر ہیں. اسی طرح یہ بھی تو تیری پہچانوں کا ذریعہ ہے, اس لحاظ سے اس کو عرفات سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اور اس کا وہ یہ ہے کہ ایک لفظ پہلے مستعمل اور دوسرے معنی میں, پھر وہاں سے ٹکل کر کے ادھر استعمال کیا جائے. اب مناسبت بیان کی جائے گی کہ پہلا وہ معنی ہے, دوسرا یہ معنی ہے, ان میں یہ مناسبت ہے, اس لیے اس لفظ کو اس جگہ پر استعمال کر دیا گیا ہے. اس طرح کوئی مفسر مشہور ہے, کوئی لاوی سب بھی مشہور ہے, اس کا نام دوسرے پہ بول دیا جاتا ہے, وجہ کیا ہوگی؟ اصل تو وہ ہے, لیکن یہ چونکہ اس فن میں اس طرح کی مہارت رکھتا ہے تو اس لیے اس کو کی ویسے تعبیر کر دیا گیا ہے, یا باقی جو مشہور کاغذ ہے ان کو نام اس کو تعبیر کر دیا گیا. حالانکہ اور کسی جگہ پر بھی استعمال ہی نہیں کیا گیا, پھر یہاں اس معنی کر کے بولنے کا کیا مطلب ہوا؟ جبکہ اور کوئی جگہ ای نہیں ایسی جہاں عرفات کو شامل ہو اور اس کے ساتھ مناسبت اس جگہ کو پائی گئی ہو, تب یہ بولا گیا. اور اس کا جواب دیتے ہیں, ایک ہوتے ہیں اسباب القولہ, ایک ہوتے ہیں اسباب التاجالہ. صلات کا لفظ ہے, اصل کیا معنی ہے؟ طلب رحمت, دعا. پھر نماز جو شری معنی ہے, یہ بھی دعا پر مشتمل ہے, صلا پر مشتمل ہے, اس لیے اس کو سلاد سے تعبیر کر دیا گیا ہے. یہ منقول ہو گیا لفظ اصلی معنی سے, اس معنی کی طرف مناسبت یہ ہو گئی. تو یہ عرفات کا لفظ منقول نہیں ہے, بلکہ کیا مرتجل ابتدا میں اس مفہوم کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ لفظ جو ہے وہ اطلاع کر دیا گیا ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو بار بات حاصل ہو گئی یا آدم حوا علیہ السلام کو بار بات حاصل ہو گئی یا لوگوں کی آپس میں بار بات, یہ مستجل ہے نہ کہ منقول ہے. اب یہ عرفہ الاسباب سے ہے جو مستجل ہے, یعنی اقتدار ہی اس معنی میں ان کو اطلاع کیا گیا ہے. اگر عرفہ عارف کی جمع بنا لی جائے تو اصل ہو گیا عارفین لوگ, یہاں بھی محل ہے جس میں لوگوں کا ایک دوسرے کا تعارف جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. اس بنا پر پھر اس محل کو حال والا نام جو ہے وہ دے دیا گیا. اس صورت میں یہ اسماء منقولہ کے قبیل سے بن جائے گا. یہ مطلب بھی بات ختم ہوگی. اب حکم شریع جو یہاں سے تعلق ہوتا ہے تو وہ بیان کرواتے ہیں. حفیظ من حیث افاد الناس اور فیضا آفت من عرفات فذکر اللہ, ایک حفیظ امر کا صیغہ پایا گیا اس سے پتہ چلا کہ فاضہ واجب ہے. پھر فذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرو افاضے کی صورت میں, وہ ذکر واجب ہے. اور یہ اس کا مقدمہ ہو گیا فاضہ, جو مقدمہ واجب کا ہے وہ بھی واجب ہوتا ہے. اس طرح پر یہ فاضہ الفاظ سے جو ہے تو یہ واجب ہو جائے گا. اب چلیں گے الفاظ سے تب جب پہلے ٹھہریں گے, چلنا پڑا ہے ٹھہرنے کی, اس سے پتہ چلا الفاظ میں پہلے ٹھہرنا یہ کیا ہے, واجب ہے. تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن بہرحال ٹھہرے گا, حج ہوگا, رہ جائے گا وہاں کا حقوق جو ہے, پھر حج ختم ہو جائے گا اس کا. الفاظ کا وجود جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. حفاظہ نہیں ہوگا ہمارے بعد حقوق کے اور حفاظہ معمول کے ہار خاص طور پر تعالیٰ کی سماعتی جاری ہو گئی حقوق کے بزرگ کی. دوسری کیا ہے کہ پہلے حقوق پایا جائے گا پھر حفاظہ وہاں سے پایا جائے گا اور حفاظت کے بعد فضل اللہ اندر بشر الحرام بھی ہو گیا. یہ ذکر واجب ہے پھر وہ ذکر موقوف حفاظت پہ ہو گیا حفاظہ موقوف حقوق پہ ہو گیا پھر مقدمہ والد کا واجب ہوتا ہے جب یہ حفاظہ واجب ہو گیا پھر حقوق کا واجب ہونا چاہے تو وہ بھی ثابت ہو جائے گا. لیکن یہ نظروں کی دوسری وجہ پر اقرار کر دیا کیونکہ ذکر جو ہے وہ واجب نہیں بلکہ امور مصطفیٰ میں سے ہے اور بل امر سے ہی غیر و مطلق امر مطلق نہیں ہے بلکہ فضل اللہ اندر بشر الحرام آج بشر الحرام جو ہے اس کے پاس ذکر کو لازم کیا جا رہا ہے لہذا مطلق ذکر جو ہے وہ واجب ہوتا پھر تو اس کا مقدمہ جو ہے تو وہ واجب سمجھا جاتا یا مقید طور پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس حالت میں یہ ہے سارا مصطلفہ جو ہے وہ موقف ہے یا اندر بشر الحرام کی قید کیوں لگائی جا رہی ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہاں زیادہ عدد سوال ہے بنسبت باقی جگہوں کے. اس لیے یہ نہیں کہ باقی جگہ پر کفایت نہیں کرے گا ٹھہرنا کفایت تو کر جائے گا لیکن یہاں پر عدد سوال زیادہ ہوگا اس لیے اندر بشر الحرام کی قید لگائی ہے. اور عبادت کا علم پڑھ لی ہے, اس مقام پہ بہت ان کا علم آ گیا, اس لحاظ سے اس کو بشر کہہ دیا. اور آرام حرمت کی وجہ سے یہ عزت والی جگہ ہے, احترام والی جگہ ہے, اس لیے اس کو آرام سے تعلیم کر دیا گیا. آرام سے بجائے کیا بدل سکتا تھا, باقی ملک الفاظ ہے کیا ہم جائے تو کافی نہیں ہوگا. اس کو ہم پیدا الگ کر دیا, یہ فضیلت کی بنا پر زندہ فرمایا گیا ہے. لڑکے جواز میں ہے, اس کے لحاظ سے سب سے قریب تیرنا ہے. حلال کے مقابل نہیں ہے بلکہ یہ محترم کے مرم میں ہے. فرمانا ہے نظر مسجد حرام کا کیا ہے, جو قریب ہے بلکہ حرام کے زیادہ افضل ہے. مدر پر سارے کا سارا موقف ہے جو ہے آج یہ پہنچ کر کے یہاں تباہ کیا گیا تھا کہ والوں کو اس لیے اس وادی میں نہیں کہنا چاہیے. اور زمین والی جگہ سے سرکار جب گزرتے تھے سر لپیٹ کے تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں, صحابہ کرام کو بھی اس جیسے تیزی سے گزرنے کا بس گروہ کو آزار کو فکر کرو بھائی تعالیٰ کا اس طرح کے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. ہزار کو ہدایت کا مانا کیا ہوتا ہے, کاروائی کرنا دلالت اللہ بھائی اس پر مدد کری, یہ ہو گیا. کیا سال علم مزدور دوسرا مانا یہ ہو گیا. تو یہاں سے پہلا مانا ہدایت کا اراد قریب والا ہے وہ مراد ہو گیا, جس نے اس نے جو تعلیم دی ہے فکر عبادت کرنے کی اس کے مطابق. یا تمام ہدایت مجھے خوشی کے لیے ہو گیا, جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اسلام والی نعمت سے مالا مال فرمایا. سب تینوں کا قطار دین اسلام دیا گو تمہیں عطا فرمایا, تو اسی طرح لے کر بھی تمہاری طرف سے کامل اکمل اور حسن دیا گو ہونا چاہیے. یہ تشویش جس لحاظ سے ہوگی اس کمال کے لحاظ سے تمہاری تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کاملہ نصیب فرمائی, اعلیٰ دین عطا فرمایا, تو تمہیں بھی چاہیے کہ اعلیٰ طریقے پر ذکر باری تعالیٰ کا جو ہے تم وہ کرو. سبحان اللہ. چلو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اس کی ذکر کرو, ذکر حسن جیسے ہدایت کی ہے, ہدایت حسن طرف مناسب کم ماں تحقیق فرماتے ہیں مستریہ ہے یا ماں کافہ ہے. مستریہ ہو تو کا ہدایت دی یا تم, جس طرح سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو یہ ادا ماضی کا ٹھکانہ رہے گا, مستری معنی میں ہو جائے گا. اور یا ماں کافہ ہو گیا, ویسے تو کاف دیر پر داخل نہیں ہو سکتا تھا, اسم پر داخل ہونا چاہیے تھا, لیکن جب ماں آ گیا تو اب یہ فعلوں پر بھی داخل ہو سکتا ہے کیونکہ ماں اس عمل سے روک رہا ہے. وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ یعنی اللہ کی ہدایت سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ گمراہ لوگوں میں سے تھے. کیا مطلب, جن کو باری تعالیٰ کے بارے میں ایمان کیا رکھنا چاہیے, اطاعت کس طرح کرنی چاہیے, اس سے جو بے خبر لوگ تھے تو تم بھی انہیں میں داخل تھے. تو ان کن تم من قبلے ہی یہ ان شدیا اگر ہے پھر لگن سوال دیں لام تاکید والا ذکر کرنے کا تو کوئی نہیں بنتا ہے. پھر یہ ان بھی ہے پھر لام بھی ہے, ان بغیر شرط معلوم ہوتی ہے, لام بغیر تاکید معلوم ہوتی ہے. تو میں آپ اس میں کیا رب لوگ کی بات جواب کیا دیا کہ مخفف من المثقل ہے, اگر انا تھا انا ہو پھر اس انہ کو ان جو ہے وہ بنا دیا گیا, بنی شام جائے تو اس پر کر دیا گیا ہے. لہٰذا اب لام تاکید کا لانا جائے تو وہ صحیح ہو گیا, پھر پر بھی یہ ہو گئی. اس لیے ایک ان نافیہ ہے, پھر ان نافیہ جو ہے تو اس کے بعد اللہ عنہ سے یہ سال ہے ماں کو تم اللہ عنہ دوار لے نہیں تھے تم مگر گمراہوں سے, یا اللہ تو ہے کوئی نہ. جواب کیا دیا, یہ لام جو ہے یہ اللہ کے معنی میں ہے, پھر لام کا اللہ کے معنی ہمیں بنانا یہ خلاف ظاہر ہے. اسی طرح جب تاکید والا لام موجود ہے اور علم مخفف بن المشکل بھی ہوتا رہتا ہے پھر اس کو اقدافیہ والا بنانا وہ بھی خلاف ظاہر ہو گیا. اس لیے اس قول کو کیلا کے ساتھ تعبیر کیا ہے کیونکہ اس میں دو کا جاہل ہے ایمان سے بھی اور بات سے بھی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا لانا ہے اور کیسے اور بات کیسے کرنی ہے اور کہ یہ مخفف ہے فرق کرنے والا ہے درمیان کس کے ان شدیہ کے اور ان تاکید والا جو ہے اس کے لیکن مجبوری ہو تو پھر نام کو اللہ کے معنی پہ عمل کریں یا ان کو ذاتیہ بنائیں. مجبوری کوئی نہ ہو کہ اللہ کا مخفف بن سکتا اور نام تاکید والے معنی بن سکتا ہو تو پھر آپ ظاہر کا احتجاج کیوں کریں. تم مفید حیض وفاد انداز چلو وہاں سے جہاں سے کوئی لوگ چلیں. لوگ تو الفاظ میں ٹھہرتے تھے, یہ مضطلفہ میں ٹھہر جاتے تھے کیونکہ مضطلفہ حرم کے لیے کے اندر ہے جبکہ الفاظ حرم سے باہر ہے. اب یہ کہتے تھے کہ ہم فرائش ہیں, ہم اہل حرم ہیں, ہم باہر ہل میں کیوں جائیں, ہم یہیں ٹھہریں گے. اس لیے فرمایا کہ وہیں ٹھہرا کرو جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں, وہیں سے پھر آگے مضطلفہ کی طرف چلا کرو جہاں سے کہ لوگ چلتے ہیں. اس طرح اپنی انفرادیت یا حکومت جتلایا کرو. اس صورت میں یہ خطاب کس کو جائے گا؟ قریش کو, کیونکہ وہ مضطلفہ میں ٹھہر جاتے تھے, ہر پاس میں نہیں ٹھہرتے تھے. عقیدوں کا مخاطب جو ہے یہ قریش بنیں گے. باقی لوگ کیونکہ ٹھہرتے ہر پاس میں ہیں تو پھر اس لیے ان کو پابند کرنے کا مطلب ہی نہیں ہو سکتا. باقی سما تراخی کے لیے ہوتا ہے, پھر یہاں تراخی والی کون سی بات پائی گئی ہے؟ حقوق الفاظ کے فوراً بعد حقوق الفا پایا جائے گا, وہاں سے نکلا کر اٹھایا گلفا میں پہنچ گیا تو یہ تراخی والی صورت کیوں اختیار کی گئی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں. یہ تراخی زمانی مراد نہیں بلکہ تراخی رتبی جو ہے وہ مراد ہے, جو تفاوت ہے دونوں الفاظوں کے درمیان. اس تفاوت رتبی کو ظاہر کیا ہے کیونکہ جو حقوق الفاظ ہے وہ اہم رکن ہے اصل, یہ اس میں مؤخر ہے, درجے مرتبے میں کم ہے. اس لیے اسے سما کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. یہ طرح کی رتبی پر تنبیہ کرنا مقصود ہے. یعنی الفا سے نہ کہ مضطلفہ سے شانِ رضول کے وہ ٹھہرتے تھے جمع, یعنی وہ مضطلفہ میں اور باقی لوگ الفا میں ٹھہرتے تھے. وہ کیوں وہاں ٹھہرتے تھے؟ اعتقاد کرتے تھے اپنی بلندی کا. دوسروں پر حکم دیا گیا انہیں کو دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو برابر رکھیں, اس طرح کا امتیاز اپنے آپ کو نہ دیں. پھر تفاوت کے درمیان دو الفاظوں کے جو ہے وہ اعتراضی زمانی کے لیے نہیں بلکہ اعتراضی رتبی کے لیے. اس کو میرے قول میں آخر ملا تو ملا غیر کریم, لوگوں کی طرف احسان کر. احسان بروں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, اچھوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. پھر بعد میں یہ اعتراضی رتبی کے لیے بتلایا کہ جو کریم ہے انہی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے, جو لین کمین ہے ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. بعض حضرات نے یہ کہا کہ عقید و منحص و فاض انداز اس سے وہ الفاظ سے چل کے منزل سے آنا یہ مراد نہیں بلکہ اس کا حکم سے پہلے آ گیا. آفت کو میں نے الفاظ وہ پہلے آگے ہے, اسی طرح عقید و منحص و فاض انداز یہ بھی حکم آ گیا تو لہٰذا تکرار بن جائے گا. فیضا آفت کو میں نے الفاظ یہ عقید و جیسے یہ مضطلفہ کی طرف الفاظ سے منتقل ہونا یہ مراد نہیں بلکہ اب مزدلفہ سے جو مینا کی طرف جانا ہے تو وہ ایک راج ہے, تاکہ ایک تکرار جو ہے تو یہ لال نہ آئے. اور اب یہ سی ٹو کا حکم جو ہے عام ہو گیا, خالی قریش کے ساتھ متعلق نہ رہا, کیونکہ سارے لوگ پابند ہیں کہ وہ مزدلفہ سے جو مینا کی طرف جائیں, تو یہ عام حکم ہو جائے گا. پھر باقی چونکہ شان وزول بھی اسی کی تائید کرتا ہے, اور یہ قریش جو ہے وہ خیر بھی مزدلفے میں جاتے تھے, اس لیے ظاہر یہی ہے کہ ان کو پابند کیا گیا ہے کہ پہلے عرفات میں ٹھہرو, لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی طرف جاؤ. تو اس کو جو آگے مزدلفہ سے مینا کی طرف جانا ہے تو اس پر معمول کرنا یہ مناسب نہیں ہے. چل کہا گیا ہے کہ مراد حفیظ الناس و فاضہ کیا ہے, مزدلفہ سے مینا کی طرف آگے فاضے کے عرفہ کی طرف مزدلفہ کے اور خطاب عام میں ہے. حفیظ الناس و فاضہ انداز سو افاضہ کا فائل بن گیا, انداز ایک صورت یہ ہے, اور افاض انداز کی دوسری صورت یہ ہو گئی. منائز و افاض انداز کی تو اس امراض کون ہو گئے؟ آدم علیہ السلام, کیونکہ امراض سے یام علم نجد المعبول کے دانا گندم کا کھا بیٹھے, تو اس بنا پر وہ نارسی ہو گئے. منائز و افاضہ تو یہ آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو رہا ہے, اس لحاظ سے فرمایا کہ وہ بھی یہاں سے چلے عرفات سے مزدلفہ کی طرف, تو تم بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو, انہیں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تم بھی میں اسے چلو. اسی طرح واضح ہوا کہ یہ پرانی سنت ہے, اس لیے تمہیں اپنے پہلے باپ کی سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک یہ طریقہ چلا آ رہا ہے, اس لیے اولاد ابراہیم اور قریش ہونے کی بنا پر یہ نخرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے. اور پڑھا گیا یہ شریعت قدیمہ ہے, لہذا بد تبدیل کرو, مستغفر اللہ, اللہ سے استغفار کرو. یہ جو جرم تم نے کیا ہے شریعت میں تبدیلی, ارے الفاظ میں ٹھہرنے کے مزدلفہ میں ٹھہرتے رہے ہو, اس کا اپنے جرم سے والی تعالیٰ سے کافی غلط کرو, ورنہ وہ ہی اور اس قسم کے جو جرائم ہیں, کیونکہ استغفار مطلق ہے, ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو گئے. خاص یہ جو ہے حقوق والا گناہ, اس کا ارادہ کرنا یہ ٹھیک نہیں. عام اپنے منہ پہ رہے گا تو پھر بھی تو اس حقوق والی غلطی پر تنبیہ ہو جائے گی نا. صلی اللہ رسول الرحیم, بے شک اللہ رکھنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. تو کا ذکر کیوں کیا ہے؟ رسول الرحیم, کیونکہ گناہ باپ ہونے سے درجہ بحال ہو جانا وہ تو لازم نہیں لاتا, اس کی رحیم بھی تھا ذکر کیا کہ باری تعالیٰ صرف گناہ معافی نہیں کرتا, سزا معافی نہیں کرتا, بلکہ الٹا انعام سے بھی نوازتا ہے. اپنی جاہلیت سے جو مناسب ہیں تبدیلی کا ارتکاب کیا تھا اس سے اللہ دے ہی, اور اس قسم کے جو دوسرے جرائم ہیں ان سے اللہ بخشتا ہے, بخشی طلب کرنے والے کے گناہ کو بھی اور انعام سے بھی نوازتا ہے. ادا کریں تو مناسب کا تم ہر قول اللہ کلکرے تم آلہ تم اوشد الکرا, جب تم اپنے مناسب کو پورا کر لو, حج والے جو ارکان ہیں وہ پورے ہو گئے, حقوق الفاظ بھی ہو گیا, مزدلفہ بھی ہو گیا, قربانی بھی ہو گئی, واسطے حفاظت جو ہے تو وہ بھی ہو گیا, اب کیا کرو؟ فذکر اللہ کلکرے کو آبا کو, اللہ کا لکھ کثرت کے ساتھ شدت کے ساتھ کرو. اتنی کا جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ پھر یہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کے جو فاخر ہوتے ہیں وہ بیان کرتے, کوئی میدان جنگ میں زیادہ شاذور تھا تو اس کی شان, کوئی زیادہ سخی تھا مہمان نواز تھا تو اس کی شان وغیرہ بیان کی جاتی, اور یہ محفل قائم ہوتی. اللہ نے اس کے مقابل کیا فرمایا کہ بجائے اپنے آبا کے حالات فاخر بیان کرنے کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو اس کے فریضہ کو ادا کرنے کے لیے تو جمع ہوئے ہو. کل ذکر تم آواز ہوں اس طرح تمہارے طرف سے تمہارے آبا کا ذکر پایا کیا اور شدہ ذکر اللہ کا اس طرح ذکر کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. ذکر ذاکر کا فعل ہو مذکور کا فعل ہو دونوں طرح ہو سکتا ہے, نوکیرا کے معنی میں ہو جائے ذاکرہ کے معنی میں ہو جائے. مطلب کیا ہے, جس طرح تم اپنے آبا کا ذکر کرتے تھے ہم ذاکر و مذکور, اسی طرح میرا ذکر کرو میرے نام کے ذکر کرنے والے بن جاؤ. یہ جس طرح تمہارے آبا مذکور ہوتے ان کا ذکر کیا جاتا تھا شدہ ذکر, میرا اس سے بھی زیادہ مذکور ہونا زیادہ ضروری ہے. تمہاری زبان پر میری شان کا جاری ہونا یہ زیادہ ضروری ہے. اللہ کا ذکر تم آواہم اور اشدہ ذکر اشدہ منصوب ہے, اس کے نصب کی وجہ کیا ہے یا بظاہر منصوب ہے حقیقت میں مجرور ہو کیونکہ افل میں کثرہ نصب کے تابع ہو جاتا ہے مجرور ہو لیکن لفظ کے لحاظ سے منصوب معلوم ہو رہا ہو یہ صورت ہو سکتی ہے. کچھ یہ بتلاتے ہیں یا تو مجبور ہے تو معصوم ہے کچھ پر ذکر پر کرنے کرے تم کرنے کرے اور کاشت کا ذکر یہ مطلب ہو جائے گا. اب اس میں خیال کیا ہوا تو ذکر کرو اللہ کا کرنے کرے تم آبا تم مثل ذکر کرنا تمہارے اپنے آباد کا اشدہ اس پر معطوف ہو جائے. اس صورت میں یہ ذکر جائے یہ ذاکر کے معنی میں لینا پڑے گا. ذکر کرو باری تعالیٰ کا جس طرح کہ تم ذاکر ہوتے تھے اپنے آباد کے اور اشدہ ذکر آبد کے اس سے بھی سب سے ذکر. تو پھر یہ ذکر ذکر کیا ہے اور وہاں ذاکر انہیں کہا جا رہا تھا, پھر یہاں بھی مجازی طور پر ذکر کا اطلاق ذاکر کے معنی میں کر دیا گیا ہے کہ اس کے لیے زیادہ تمہیں ذاکر ہونا چاہیے. باری تعالیٰ کے حق میں زیادہ ذاکر ہونا چاہیے. ایک صورت یہ ہوگی مجرور ہو جائے اور ذکر جائے اس پر معذوف ہو جائے, اور پھر مجازی طور پر ذاکر کو ذکر سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اس طرح زید العدل مصدر کا اطلاق اس پر مبالغے کے طور پر کر دیا جاتا ہے. او علامہ اضیفہ الیہ یا کر ذکر کم یا کم ضمیر جو مداخلے ہیں اس پر معذوف ہے وہ مجرور ہے, لہذا پھر یہ اشدہ یہ بھی مجرور ہو جائے گا. لیکن کہتے اس میں لوگ پایا کیا ہے کیونکہ مجرور پر ضمیر مجرور پر جو معذوف ہو اس میں اعادہ جار کا ضروری ہوتا ہے, جبکہ یہاں اعادہ جار کا جو ہے وہ پایا نہیں گیا ہے, اس لحاظ سے یہ اعتماد بھی بن جائے گا. دوسری صورت کہ یہ مجرور ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے منصوب ہے اور معذوف اس پہ ہو جائے گا آبا پر. فضل اللہ ہاں ذکر تم آبا اکم اور شدہ ذکر آبا پر معذوف ہو جائے گا. ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا مثل ذکر کرنا تمہارے آبا کے اور شدہ ذکر یا اس سے بھی زیادہ جو آبا کا ذکر کرتے ہیں اس سے آبا منصوب ہے, لہٰذا یہ شدہ ذکر یہ بھی منصوب بن جائے گا. آبا ذاکر تو نہیں مذکور ہے شدہ ذکر یہ بھی مذکور کی صفت راز ہوگی نہ کہ ذاکر کی صفت سے آئی ہے. اشدہ مذکور ہمارے باپوں کی نسبت بھی اللہ کا ذکر جائے تو زیادہ ہونا چاہیے یہ معنی بن جائے گا. او بے مضمر دلال احمان تیسرا احتمال یہ ہے کہ ہے تو منصور لیکن اس کا جو عامل ذات جو ہے وہ معذوف ہے. پورو اشد اللہ کا ذکر زیادہ کرو اس سے جو کہ تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو. کلو کی وجہ سے شدہ ذکر آ جائے یہ منسوخ ہو جائے گا. پورا کر لو مناسب کو, یعنی پورے کر لو عبادات حج والے اور فارغ ہو جاؤ ان سے اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا. وہاں ذکر کرنا تمہارے اپنے آبا کا کثر سے کرو ذکر والی تعالیٰ کرو والے جس طرح سے کرتے تھے تم ذکر آبا کے ساتھ فاخرت کے طور پر جیسے کہ آبا کے ذکر والا عمل کیا کرتے تھے اسی طرح میرے ذکر والا عمل کیا کرو. اب اس کے تفصیل بیان کرواتے ہیں کہ تیرہ روزے پورا کر لیتے ہیں مناسب کو کھڑے ہو جاتے ہیں مینار میں مسجد اور پہاڑ کے درمیان تو ذکر کرتے اپنے آبا کے اور اپنے ایام عرب کی جو ہے خوبیاں جنگیں وغیرہ ہوتی تو ان میں جو بازری کے دور بھی بلاتے تو ان کے سوالات بیان دیے جاتے اور شدہ ذکر آیا تو مجرور ہے اور معصوف ہے ذکر پر ذکر کے ذاکر اوپر مجاز کے دل فذکر اللہ ذکر کم یہ فض گرو میں ذاکر ہونا مراد ہو گیا نا. پھر ذکر کو بھی ذاکر مجازی طور پر بنا دیا گیا. پھر ذکر اشدا یا اس سے بھی ذکر اشدا یہ پڑھنا مناسب ہے. ایسا ذکر جو سن زیادہ سخت ہے اللہ کام زیادہ غریب ہے یا باتوں ہے اس پر گزار دل ہے ہم زمین ہے اس پر لیکن اس پر ذوق ہے کیا مطلب پہلے کریں اور میں اشد اعظم کو ذکر کرو اس کا باری تعالیٰ کا ہمارے ذکر کرنا اس قوم سے جو تم سے بھی زیادہ ذکر کرنا ہماری ہے. ذوق کیا ہوگا کیونکہ مجرور پر جو ذوق ہے زمین مجرور پر بغیر یاد ہے یار کے مناسب نہیں ہوتا ہے کیا منصوب ہے آبار کے پہلے کرے کم آبا کم پہلے کرے کم کا مقبول آبا کم ہو گیا اشد ذکر آئیے بھی مقبول پہلے کرے کم ہو گیا تو ذکر تمہارا اشد ہونا چاہیے باری تعالیٰ کے لیے. پھر ذکر نیچے مضبوط سے ہے کیا مطلب اس طرح کے تمہارے آبا مذکور ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ کی ذات مذکور ہونی چاہیے. کہ جب منصوبہ ساتھ مذمت کے اس پر دلالت کرتا ہے مانا حقیر عبارت کیا بنے گی پھول و شدہ لکھنا ملکم شدہ لکھنا للہ ملکم لے آبائے تم اللہ کا ذکر زیادہ کرنے والے بنو ملکم کس کے آبا کے ذکر کے ان انداز میں یہ پھولو ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة من خلائق فرائض وغیرہ ادا کرنے کے بعد لوگ پھر اپنی حاجات طلب کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں حاصل آپ دنیا جو بھی نعمتیں دینی ہیں بس دنیا میں ہمیں دے دے آخرت کا تصور ان کے سامنے کوئی نہیں ہوتا کہ وہاں کتنی مشکلات ہیں اس کے مقابلے کوئی سہولت باری تعالیٰ سے ہدایت کرم وغیرہ کا مطالبہ کریں بس سارا تو یہ دے دے ہمیں مواد اور پھر آخرت میں بھلا کر حال یہ ہے کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی اشکار نہیں ہوتا ہے جبکہ کچھ ہیں تو وہ خیرات کی دنیا اور آخرت دونوں سے طلبگار ہوتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة دنیا میں بھی جو بہتری ہے صحت عافیت کفاف گزرانی وغیرہ وہ نصیب فرما نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما اور آخرت میں بھی ثواب رحمت سے ہے تو وہ نصیب فرما وفی الآخرة حسنة اور دو دس کے عذاب سے ہمیں باقی کتاب فرما. پہلی جگہ اشکال میں یہ ہے فضل اللہ سے میں یہ پور ہوں تو فے ذکر کی گئی ہے تو فے یا تو شک کی جزا کے اوپر آتی ہے یا کوئی علت بیان کی گئی ہے اس معلوم جو ہے اس پر آتی ہے. یہاں پہلے اچھی چیز تو ہے کوئی نہ تو فے کیوں ذکر کی جواب کیا ہے پہلے اجمال اور یہ ہے تفصیل، یا اجمال کے بعد تفصیل کے لیے خواجہ ہے وہ آ گئی، کیونکہ ذکر کا حکم پایا گیا تو لوگ ذکر تو کرتے ہیں نا، پھر کئی ذاکر وہ ہوں گے جو صرف اور صرف بدلے میں دنیا طلب کرتے ہیں، کئی وہ ہیں جو خیریت دارائن جو ہے تو طلب کرتے ہیں، ذاکرین کی تفصیل جو ہے بیان کرنا شروع ہوا ہے. المراد بالحس على الاكثار والاكثار کے لئے باری تعالیٰ کا ذکر بھی کثرت سے کرنا چاہیے، اور پھر باری تعالیٰ سے دعا بھی اس وقت کرنی چاہیے، اور دعا بھی دارین کی نعمتیں ہیں ان کی کرنی چاہیے، اللہ کی پھر دنیا دنیا میں. اور اشکال ہے آتے نا ایتا دو چیزوں کو چاہتا ہے، دے کیا دے ہمیں سے، لیکن دے کیا اس کا ذکر یہاں کوئی نہیں ہے، کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. آگے صرف بنا آتے نا تو پھر یہ ہاتھ کرنا نا پہلا مقبول ہو گیا، آسانا دوسرا مقبول ہو گیا، پھر یہاں بھی تو ذکر کو کرنا چاہیے تھا، کیا دے ہمیں وہ کیوں نہیں ذکر کیا گیا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں جو مستر آتے نا سے سمجھ آ رہی ہے وہی گویا مقبول بن جائے گی. مطلب ہے جتنا بھی دینا ہے وہ ساری ایتا کی جو ہے انحصار کس کو ہونا چاہیے، دنیا کے اندر ہونا چاہیے، آخرت کی کوئی چیز ہمیں درکار نہیں. جو کچھ بھی دیا جانا ہے ہمارے لیے تمہاری طرف سے وہ سارے کا سارا اسی دنیا میں ہو جانا چاہیے، یہ مطلب ہو گیا. نیکی بدی وہ نہ بیان کیا نہ، بلکہ ایتا سارے کے سارے جو ہے تو وہ یہاں پر ہو جانی چاہیے، یہ مطلب ہو گیا. بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا ما قبل سے تعلق کیا ہوئے تفصیل ہے اللہ کے لیے کہ کچھ کیا ہے مکل، کم سے کم ذکر کرنے والے جو نہیں طلب کرتے اللہ کے لیے کرتے ہیں، کچھ مختصر ہیں جو طلب کرتے ہیں نارائن کی خیر، پھر باری تعالیٰ یہ دونوں قسم کے لوگ ذکر کر کے ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے کہ تمہیں دوسرے فریق سے بننا چاہیے، پہلے فریق سے نہیں بننا چاہیے. تمہاری کتاب کو اور دنیا میں سوال کا جواب آ گیا، دوسرا مقول ذکر نہیں کیا گیا تو وہ دینا چاہیے تھا نا، کہ کیا دینا ہے ہمیں دے کیا دے تو بیان کرنا چاہیے تھا. جواب کیا دیا کہ جو مستر سمجھ آ رہی ہے آتے راز سے اسی کو یہ مقبول بنا دیا گیا ہے، اور کیونکہ مستر اس کو دلالت پھر دلالت اس مستر پہ کر رہا ہے اس لیے ذکر کی ضرورت ہے پھر سمجھی گئی. مطلب کیا ہوا جو بھی دینا ہے بس دنیا دنیا میں کہتے آخرت تک ٹالنے کی ضرورت گنجائش نہیں ہے، کار ہماری کتاب اور اشیار کو اسی دنیا میں جب دنیا دنیا ہی ان کے پیش نظر ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا، معلوم خلافت من خلاق آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو خلاق کو مانا حصہ نصیب آدمی ہو گیا، کیونکہ اس کی مراد جب دنیا ہے آخرت مراد ہی نہیں ہے، پھر آخرت میں حصہ کیسے ملے گا. رکھتا بھی رہا تھا مناسب ہے دنیا میں یا من طلب خلاق جنگ، تو آخرت کا حصہ جو ہے تو وہ طلب کرنا اس کے پیش نظر ہی نہیں ہے. مالہ فی الآخرت من خلاق یعنی نصیب آخرت میں سے نہیں ہے، اور من طلب خلاق یا خلاق طلب کرنا یہ اس کے مقدر میں نہیں ہے. طلب کیا کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں آخرت کا حصہ جو ہے وہ بھی نصیب فرما، تو مال لہو فی الآخرت من خلاق اس کا تعلق رب العالمین کی دنیا سے یہ ہو گیا کہ خلاق جو ہے وہ طلب نہیں کر رہا ہے دنیا کے اندر، بلکہ اس کو سرے سے نظر انداز کر دیا ہے. چل اور ان میں بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ہمیں عطا فرما دنیا میں، صفت ہو گئی، موصوف معذوف ہو گیا، حسنت یاسانہ اختیار تطاف ہوا، کفاف گزران باعث تطاف ہوا، خیر کی توفیق نصیب ہوا، آفرت میں حسنہ ثواب رحمت اور عذاب اللہ سے جہاں کیسے باقی دے کے موصوف فرما کے یہاں تفصیلیں تھیں مولانا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور بعض دوسرے اکابر کی طرف سے خاص خاص سے، تو اس کی پھر توجیہ کرتا ہے کہ تم نے تجھے اپنے منہ میں رکھ لیا، حالانکہ مولانا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حسنہ سے دنیا کیا ہے، نیک عورت حسنہ سے آخرت کیا ہے، جنت کی حور اور عذاب نار کیا ہے، بد اخلاق عورت، یہ حضرت حسن فکری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسنہ سے دنیا کیا ہے، علم اور عبادت اور حسنہ فی الآخرت کیا ہے، جنت فنار آبردار مطلب کیا ہے، کیا بات رسن لیا جائے اس سے اور گناہ سے ہمیں محفوظ فرما، لوگ یہ تفسیر کر رہے ہیں اور تم اسے اپنے منہ پہ رکھ رہے ہو، اس کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے بطور مثال ذکر کیا ہے چیزوں کو اللہ کے اثر کیا ہے، کیونکہ قرآن کے عام کو اپنے منہ پر مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھنا چاہیے، قاعدہ جب یہ ہے المطلب یہ ذریعہ لا اطلاق کے ہی العام یوم اللہ عموم ہی، تو پھر ان کی تفاصیل کا معمول کیا ہوگا، انہوں نے بطور مثال ذکر کر دیا چیزوں کو نہ کہ اثر خوبصورت ہے ان کا چلو. اور قول نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسنہ دنیا کے اندر یہ نیک بیوی ہے اور آخرت میں حسنہ پورے پوری اور یہ جو کچھ نقل کیا گیا یہ کیا ہے، مثالیں ہیں واسطے بیان ہے، رات کے اثر نہیں ہے ان میں بلکہ بطور مثال ذکر کر دیا گیا ہے، نیک عورت یہ آسن آپ کے لیے آسان ہو گیا، دور ہے تو آفرت میں ہو گیا، یہ بطور تم چیز ہے نہ کہ اثر ہے ان چیزوں میں، اللہ کا لہو نصیب الماتا صاحب یہ دوسرا فریق جو ہے ان کے لیے نصیب ہے، کس سے ماں کا سبو جو انہوں نے کمایا وہ دنیا آخرت کی بھلائی طلب کر رہے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، خواہشات اپنی دنیا آخرت کی اللہ کے لیے پیش کرنے والے ہیں، اللہ مالا انہیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی جائے، وہ نصیب ہو جائے گی، یا تو قریب یہ ہے فریق تو الائے کا تم شار رہ بھی یہی بن جائے گا، یا دونوں فریق جو ہے مطلب پہلے جو صرف دنیا کے طالب ہے ان کو دنیا دنیا ملے گی، جو دنیا آخرت دونوں کے طالب ہے ان کو دونوں کی نیو دے جائے تو وہ ادا کر دی جائے گی، تو یہ دونوں مشاعرے بن جائیں گے، الائق اور ہر ایک جس جس چیز کا انتظار ہے اس کو وہ کچھ مل جائے گا، جلد الائق کا اشارہ اور کہا گیا دونوں کی طرف ان کے لیے کمایا، نماز پڑھی ہے پھر وہاں نماز مل جائے گی، روزہ رکھا ہے وہاں روزہ مل گیا پھر تو بڑی کمائی ہو گئی، وہاں بھی نماز دے دی جائے روزہ دے دیا جائے، اللہ اللہ ہے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، مطلب جیسا عمل ویسی جزا جو ہے وہ ہو جائے گی، اعمال نیک ہیں جزا جنت کی صورت میں، اعمال برے ہیں تو جزا سزا روزے کی صورت میں ہو جائے گی، جزا فیل کی چونکہ فیل کے مطابق ہوتی ہے اس لیے اس کو بھی ماں کا سب اس نے تعبیر کر دیا گیا ہے، اور وہ اس کی جزا ہے یا اس کی جنت سے ہوگی، اور یا من اجلی ہی یا من ماں کا سب من اجلیہ ہو گیا یا من بازیہ ہو گیا، لیکن جزا اور فیل جو ہے ان میں واقف ہوتی ہے، اس بنا پر اس کو قصب کا بعض وہ قرار دے دیا گیا ہے، اگرچہ قصب سبب ہے جنت کی نعمت میں سبب ہے، یا یہاں کا قصب سبب ہے دولت کا لاب میں سبب ہے، لیکن چونکہ مواصلت ہے اس لیے میں ماں کا سب ہوں بعض ماں کا سب ہوں یہ بیان کر دیا گیا، یہ میرا اجلی ہے مطلب کیا ہے ان کی دنیا کے قصب کی وجہ سے یہ جزا سزا ان کو دی جا رہی ہے، مطلب کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ بندہ جو مانگے وہ پورا مل جائے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے فیصلہ شدہ بات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق عطا فرماتا ہے. تو ساتھ دعا خلوص سے کرے گا، کوئی تو درجے بلند ہو جائیں گے، مزید کوئی غلطیاں کوتاہیاں تو ان سے درج درج ہے وہ ہو جائے گی. اجابت دعا کی ضروری نہیں کہ بغیر ہی کوئی چیز دینے کی صورت نہیں پائی جائے، اور بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں، گناہ معاف ہو گئے، عذاب آنا تھا اس سے بچاؤ حاصل ہو گیا، درجہ بلند ہو گیا، اجابت کی صورت عام ہو گئی. ہاں جی، دعا کو قصد سے تعبیر کر دیا گیا ہے، سبو یعنی جو ان کی دعائیں ہیں وہ ان کا کرتب ہے، اور اس میں سے حصہ جو ہے جو مانگا گیا ہے وہ ان کو بتا دیا جائے گا. اللہ کریم صاحب اللہ رب العزت کے ساتھ جلدی لینے والا ہے. کیا مطلب؟ جب اربوں خربوں لوگ جمع ہوں گے حساب پر بھی تو سال ہاف سال دہ لگنے چاہیے. پھر اس میدان میں کھڑے کھڑے یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اتنا لمبا سا لگنا چاہیے اس میں کام تھا نا. اس کا جواب کیا دیا؟ کہ اللہ میں بے بسر میں یہ طے ہو جائے گا. اللہ بڑا جلدی حساب لینے والا ہے. افراد کی کثرت یا دیکھی بدی کی کثرت سے باری تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. یا تو یہ مطلب ہو گیا کہ قیامت کے کھڑا کرنے کے بعد حساب کتاب لینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، جلدی جلدی حساب دے دے گا، حساب لیا جائے گا قیامت میں. تو قیامت قائم ہوگی تو کب حساب کتاب بھی ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اللہ فوری طور پر قیامت قائم کر دے گا، اس کو قیامت قائم کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. مطلب کسی لمحے قیامت آ سکتی ہے، کوئی لمبا چوڑا زمانہ اس میں نہیں لگنا ہے. اس لیے جلدی جلدی جو نیکی کرنی ہے وہ کر لو، تاکہ پھر ارمان نہ رہے کاش کوئی مزید مہلت ملتی تو ہم یہ دیکھی کر سکتے. وہ تو ہمیں مہلت ملی کوئی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ جلدی کرو دستار کے اور حسنا کے ساتھ کے.